Chắc về, chắc về, chắc về. No sorry, could you be my jay? Yeah. şeye muhalefet olmana bir sebep var. Bunu külahıma bir de günahıma girip anlatacak o yürek. Belki de vardır aman dönemem lazım. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma yaklaşmazsın. Gerçek aşklar demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini senle gece gezenlere aç bir zon. Sen korkaksın, hiç bulaşma yaklaşmazsın. Gerçek aşklar demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini senle gece gezenlere aç bir zon. Gece gezenlere aç bir son.